Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast júniusi kiadása. Sziasztok, a júniusi kiadás. Be kéne mutatkoznunk. HazX. Liquid. Drag. Olden. És a megszellőztetett, egy hónap ezelőtt már megszellőztetett meglepetés vendégünk. Sziasztok, Teodor Reiker vagyok a 3D Brigádtól. Ő az. Ő az, akik a Antaru által bereklámozott J. Dream mondot várták. Sajnos most csalódniuk kell, de Reiker legalább annyira jól néz ki, mint Jade. Férfiben, tehát majdhogy nem, ilyen szempontból is rendben vagyunk. Zavarjuk le ezt a szokásos játszott valaki valamivel, amiről nagyon rettenetesen óhajtana beszélni. Ugyanis ez az elmúlt ilyen 2-3-4 hét, mert szerintem 3 hétre van. 3 hét, igen. Kicsit előbbre hoztuk. 3 hét. És azért annyira rettenetesen nem hozott szuper izgalmas játékokat. Én még így utólag GTA-ztam, de még nem nagyon vagyok benne a játékban, úgyhogy olyan sok mindent még nem tudnék mondani. Plusz azt a múltkor már kiveséztük. Igen, igen, azt én múltkor meg volt a GTA szekció. Semmi. Én Ridge Racert játszottam. Mindig. Nem, tehát így most már a végén vagyok is. A végén tették be az összes érdekes unlockolható dolgot. Ami meglepő, de egyre jobban élvezem, úgyhogy már előre félek, hogy nem sokára vége lesz. És most már tudom, hogy miért nyertek állandóan a srácok az online-ba. Mert van egy olyan unlockolható dolog, hogy Unlimited Nitro. Aha, az komoly. Az üt, és amikor ezt bekapcsolják, akkor kevés esélyed van, ha neked nincs ilyen. Na ne. Lehet, igen. Jó, hát nekem volt egy olyan élmény, amiről szívesen beszélnék. Alapvetően ugye volt egy Hanabi Fesztivál az elmúlt hetekben a Virtual Konzolon, és kijött egy olyan játék, amit 900 pontért lehetett magunkhoz szólítani. Ez pedig nem volt más, mint a Glail Lancer, egy öreg Mega Drive shooter. Én ezzel töltöttem el nagyon kellemes órákat mostanában. Számomra azért volt ez nagyon fontos és értékes megjelenés, mert hogy én gyűjtő is vagyok, és ez a játék, ez olyan cirka 100 dollárokért futkos most az eBay-en. Ez a 900 pontos lehetőség, ez mindenképpen nagyon kedvező volt. Te megvetted a Lost Winds, nem? De erről, amikor a nyájas olvasó ezt hallja, akkor már lesz kint ezt. Úgyhogy annyira nem mennék bele, igen, én megvettem a Lost Winds-et. Jó, és pár szóban? Abszolút nem innovatív, de nagyon hangulatos 2D-s platformer a Wiimote jó kihasználásával. Mennyi ennek az ára most forintban? Én az akkori két héttel ezelőtti fontárfolyamban 2170 forintot fizettem el. Angol határeset, impulzusár. B-accounttal. Szerintem az 2000 forintot, tehát ha azt mond, nézed, hogy 2000 forintért milyen játékot kapsz, ha bemész egy magyar boltba, akkor a 2000 forintot megéri. 3-4 órás, még egyszer végig játszható, mert van benne gyűjthető dolog. Semmi szuper revolucionálisat nem hoz, amit még nem láttál, de mivel kevés a 2D-s platformer, ezért ilyen kicsit hiánypótló. Hát meg erre van a Weaver, nem? Hogy ezeket a pár órás kis... Így van, teljesen jó Weaver játék. Budget játékokat lehessen hozni. Akkor lépjünk is tovább. Nem, még nem. Ja, hogy még van valami. Még van valami. Én tegnapi élmény, hogy így az éjszakát az kvázi sikerült át Battlefield Bad Companies-nom. Megint nem aludtál. Megint nem aludtam, és az meglepően nagyon jól szórakoztam vele. Utoljára az 1942-vel játszottam, és ez a Battlefield élmény egy ilyen konzolosított, de nagyon jól összerakott változata, teljesen jó irányítással. Az ilyen beharangozott rombolás az annyira nem látványos és annyira nem átütő, mint amennyire reklámozták, de ennek ellenére jól néz ki, és így stratégiai szerepe is van. És az a játékmód, amit a demóban lehet játszani multiplayerben, a Gold Rush, az egy nagyon pörgős, bár nem hibátlan, tehát látszanak a hibái. De majd erről úgy is fogunk tesztet írni, tehát most nem akarom itt előre egy gyors kérdés. Besézni. Mikor lesz az, és akár a fejlesztő úr is válaszolhat, amikor tényleg minden lerombolható lesz? Mert emlékszem, hogy az első ilyen csodás nekem a Red Faction volt, amit pontosan avval reklámoztak, hogy ez egy teljesen deformálható terület. Aztán az egész játékban volt pár rész, ahol tényleg lehet deformálni a teret, a barlangot, amiben játszottál, és akkor ott vége volt. És úgy tűnik, hogy akkor hiába telt el azóta 7 év, vagy 6 év, most is csak ott tartunk, hogy vannak bizonyos része a játéknak, amelyek lerombolhatóak. Nyilván ezek a részek direkt így vannak felépítve, de a többi rész az még mindig nem. Ezt a kérdést föltették a DICE-nak is, akik ezt a Battlefield szériát gondozzák, és ők szerintem így viszonylag helyesen azt mondták erre, hogy a magát a játékélményt nagyban befolyásolná, ha le tudná tarolni a játékos a teljes terepet. Nyilván. Nekem abszolút hasonló véleményem van erről, tehát én értelmetlenségnek tartom. Most úgy jól sejtem, akkor a Fracture az körülbelül erről szólna a LucasArts-nál, és tehát állítólag nagyon fos. De és amit én olvastam róla, az az sem ilyen, tehát pont a, nem, azt hiszem, az Edge preview-ban. Igen, az Edge preview-ban ott panaszkodtak róla, hogy tulajdonképpen csak pár részt rombolható, meg mozgatható. Pár részt le, és, de ők is azt mondták, hogy fos, tehát ettől függetlenül, úgyhogy... Szerintem az arany középutat még meg kell találni a fejlesztőknek, a sandbox rombolhatóság és a tereljük a játékost A pontból B pontba gameplay között, mert ezt a kettőt egyszerre nem lehet megvalósítani, és vagy az egyik, vagy a másik működik jól. Tehát nem tudom, hogy... szerintem ez egy amit a Battlefield csinál, az egy teljesen jó kompromisszum, mert a játékmenet szempontjából megvan az a plusz, hogy nem tudsz egy tank elől elbújni egy vékony fal mögé, és akkor ott a skin robbangat, mert keresztül lövi, és meghalsz. De nincs benne az, hogy ugye itt tulajdonképpen bázisvédelemről, illetve hát objektívák vannak pontvédelemről, meg kell védeni az arany ládákat, amiket robbantani próbál a támadó csapat, és utána szerepet cserél a két csapat. És így, hogyha le lehetne tarolni az egész pályát, nem lennének fedezékek, tehát... Ki a jobb mesterlövész, akkor annak ez az jön? Így is szerintem jelenleg nagyon ilyen sniper középpontú a játék, meg szerintem a támadók előnyben, de... Nem akarok belemenni, tehát... Te mindent le akarsz szóban, ott a Tetris, szerintem ez... Igen, valóban. Vagy a Boom Blocks. Abba is teljesen jól lehet rombolni. Mindent. Vagy a Liero, valaki ismeri. Wormsot képzeljétek el multiplayerben. 1v1 és real time. Is le lehet rombolni, majdnem az egész területet. Igen. Lassan. Igen, de azt már az ősrégi Gorilla Bassban is le lehetett rombolni, amit a DOS beépített része volt. Tehát végül is játék. Aha. Már 20 éve elért ide a videójáték, hogy totális rombolás biztosítson. Szóval ez egy teljesen friss élmény, mert éppen azért iszom ma itt már a harmadik vagy negyedik kávét, mert ilyen hajnali 3-4-ig sikerült játszanom ezzel. Én persze csapatfüggő, tehát kifogtam egy jó csapatot is. Mi is kipróbáltuk, igazából lehet, hogy nem kellett volna annyit inni, de nekem a Day of Defeat-es emlékek jutottak eszembe, ahol 10 percig kolbászolunk a semmi közepén, sehol egy ember, és aztán headshot. Tehát, hogy elindultunk valamerre, az akció máshol zajlott, sétálgattunk, és vége lett. Nagyon noobok voltatok, igen. Azt kell, hogy mondjam. De ez teljesen korrekt egyébként. Mert van minimap, ahol látod, hogy merre kéne menni az akció, hol folyik a támadás. Ez a trükk. De hát már beszéltünk róla, hogy így szerkesztőségileg is fogunk vele menni egy kört, úgyhogy majd én megmutatom, kedves kolléga, hogy hogyan kell kezelni ezt a géppuskát. Így van. Akkor térjünk is át. Mit csináljunk először? Kaptunk olvasói kérdéseket. Necroman, aki egy lelkes ilyen MP3-as levelezőnk, ő küldött két kérdést, szerintem ezeket. Válaszoljunk rá. Válaszoljunk is rá. Jöjjön az első. Jön az első. Szerintetek milyen eredménnyel járna, ha egy játékból maguk a készítők tennének fel a netre egy kalózverziót, de egy szándékoltan bugoktól hemzsegőt? Az idősebb PC-sek biztosan emlékeznek még a Settlers 4 körüli idézőjel botrányra. Hát amennyire én tudom, ezek nem házi kalózváltatók voltak, hanem úgynevezett beépített vásárlásvédelem, amit ugye a kalózok nem játszák végig a teljes játékot, és akkor egy bizonyos szakasza után jön elő ez a játéknak. Tehát ez egy eléggé elterjedt formája egyébként a vásárlásvédelemnek, tehát ez nem egy új keleti dolog, ami követendő példaként kéne felállni, vagy felállítani, hanem egész egyszerűen ez egy bevett szokás, akik nem akarnak ilyen nagyon erőszakos Star Force védelmeket rápakolnia. Ez egy alternatíva. Én azt gondolom erről az egészről, hogy ízlés szerint. Ez az abszolút ízlés dolga, hogy hogyan véded a termékedet. Azt nem tartom jó ötletnek, hogy szándékosan kalózmásolatokat kidobni. Ennek sok értelmeit nem látom egész egyszerűen. Tehát igazából nem tudok egyetlen racionális érvet felsorakoztatni, hogy miért kéne nekem a saját játékomat kalózba is kiadnom. Ezt senkit nem fogok a kasszákhoz vinni. Tehát akkor megvárnak egy rendes törést belőle Igen, a proper feliratú torrent file. Ezek szinte a válasz az azért annyira nem jó ötlet az, hogy a fejlesztő az kalóz verziót dobáljon ki. Meg gondolom időben sem, hiszen itt most látni, hogy gyakran demo összehozására sincs. A legtöbb fejlesztőről, hogyha a patch-et ki tudja adni, meg igen, a demót el tudja készíteni időre. Tehát alapvetően egy más jellegű játékfejlesztés folyik, mint 15 vagy 20 évvel ezelőtt. Nem jó ötlet. Oké, akkor ugorjunk is a következőhöz, ami... Ítélendő-e akkor is a letöltés? Olyan játékot töltünk le, ami kereskedelmi forgalomban már nem kapható? ez egy személyes vélemény lesz, tehát ez nem a cégemnek, vagy bármelyik cégnek a véleményét tükrözi, vagy akár mondjuk egy ilyen fentes iparági vélemény lenne, hanem teljesen magánvélemény. Én úgy gondolom, hogy ez illegális, bármilyen formáját nézzük. Tehát, hogyha jól sejtem, akkor a Star Wars epizód 1-2-3 az most éppen nincs kereskedelmi forgalom, mert a Lucasék úgy döntöttek, hogy ne legyen. Tehát kvázi bemész a DVD-ből, nem tudod megvenni. És akkor erre nyugodtan ráfoghatnám, hogy hát a Star Wars is freeware, hiszen nem kapható a boltba, kénytelen vagyok letölteni. De ez nem így van. A jók azok ugyanúgy a Lucasfilmnél vannak, és ugyanígy gondolom azt is, hogy azok a játékok, amik nincsenek kereskedelmi forgalomban, azoknak is megvannak a jogtulajdonosai, még előbb-utóbb jelentkezni fognak ezekért a jogokért. Hogyha ez nem így lenne, akkor nem sikerülne például a régi retrojátékokat kitolni se Xbox 360-ra, se Nintendo Wii-re és így tovább, hiszen nem lenne, tehát szabadon bárki bármit művelhetne velük. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb cég igyekszik megtenni a tőle telhető maximumot, hogy ezeket a régi játékokat most egy modern formába, vagy nem kevésbé modern formába, akár egy-egybe elérhetővé tegye a jelenlegi játékos generációk számára. Igazából persze rengeteg a lyuk, de ez egy olyan dolog, hogy minden szellemi termék valakié, és ezt tiszteletbe illendő tartani. Ezek nem épülnek el, ezek a jogok. Így van, egyébként aki ilyesmire szabadon letölthető régi játékokra vágyik, van ennek legális formája. Több régi kalandjáték a... Hát ez nem olyan több, pár. Pár. Ettől függetlenül van pár olyan játék, amit szabadon lehet letölteni, igaz, nem sok. Tehát úgy értem, olyan régi játék, amiért annak idején fizetni kellett, most azonban a jogtulajdonos úgy döntött, hogy... Szerintem az, hogy nem sok, az nem fedi a valóságot. Tehát itt roppant kis töredéke elérhető csak szabadon a játékoknak. Hát gondolj bele, évente milyen sok játék jön ki. Ha csak a saját emlékeidre hagyatkozol, milyen sok jó játékkal játszottál, akár csak az elmúlt pár generációt tekintve. És azok a játékok nem nagyon jönnek is a szabadon érhetőn. Nem, de egyébként nem is nagyon várom el tőlük. Tehát én ezt mindig így pozitívumként élem meg, ha valaki úgy dönt, hogy egy régi játékát, amit adott esetben szerettem, vagy kedveltem, azt ingyenesen letölthetővé teszi. Köszönhetően elsősorban annak, hogy ezek akkor jelentek meg, amikor Magyarországon még így legális szoftverforgalmazás nem volt, és ad valami pluszt, hogy most akkor letöltöttem, eltettem, és akkor az enyém is. Kialakultak ilyen iratlan szabálynak, lehetne ezt talán nevezni a közösségben, nem? Vannak ezek az Ebenömer oldalak, és ha 10 éve nem jelent meg kereskedelmi forgalomban, és már nincs is meg a... Ez egy jogi szürke zónát, én tudom, tehát nem akarom azt mondani, abszolút, hogy ez nem legális. Nem egy kialakult megtűr dolog, hanem egy kialakult tudomásul nem vett dolog. Tehát szerintem, hogyha... Tehát nagyon sok olyan cég van, akik ezt nagyon aktívan figyelik, ilyen például a Rare, akik, hogyha visszamész, megnézed a World of Spectrum-nak a katalógusát, ahol a legtöbb spektrumos játékot le tudod ma tölteni, akkor hát, hogy az egyetlen Ultimate Play the Game, aki a Rare-nek a korábbi neve, játékot nem tudsz letölteni, ugyanígy vonatkozik a Codemasters játékokra. Tehát azokat a játékokat nem tudod még spektrumra se letölteni, a 20 éves spektrum játékaikat nem teszik közzé. És szerinted a Dizzy-vel lehet kezdeni ma abban a formában valamit? Tehát, mert hogy még ha fel is akarják használni azt a szellemű, azt az IP-t, ami benne van, az akkor sem az a játék lesz, amit annak idején a 64-en vagy a spektrumon élveztél. Nézd, nyilván nem leszel kevésbé vásárló akkor, hogyha neked otthon meg van letöltve a Dizzy. Én úgy gondolom, hogy ha azt mondom, hogy a Dizzy mostantól freeware, akkor utána nem kérhetek pénzt, teszem azt a Nintendo-tól, hogy a Virtual Console-ról, ugye vannak C64-es játékok, Iridium, Paradroid, sorolhatnám, hogy nem kérhetnék tőle pénzt azért, hogy ezt kirakassa az oldalra. Tehát kvázi ebből én a végtelenség tudok, mindig maradnak emlékezők, akik ilyen könnyes szemmel akarnak újra uridiumozni, és ezeknek két alternatívájuk van, vagy pontosan három, ugye lekalózkodják, ez a nagyon nem szép út, vesznek egy C64-et és megveszik a játékot az eBay-ről, kazettán, flopin, vagy három, letöltik a Virtual Console-ról, és akkor egy csomó pénzt megspóroltak, mert pár pont ér, és még mindig keresett rajta a fejlesztő, 20 év után is. Tehát megírok egy könyvet, és megjelenik, akkor amíg meg nem halok, és a jogutódaim, blablabla, tehát nekem abból jár most pénz. Már nem a fejlesztő keres rajta, mert a Dizzy fejlesztői, milyen ikrek már nem tudom, ők már nincsenek ott szerintem a Codemastersnél. Ők már nincsenek a Codemastersnél, viszont valószínűleg amikor felvették azt a nagy pénzt a cég eladásaira, akkor ez is bele volt kalkulálva. Jó, hát szerintem úgy nagyjából erről ennyit. Mm. Nagyjából erről ennyit. Sokat lehetne erről beszélni, de az kitölteni a teljes időt. Igen, és az ismételten a külön számunk. Külön számban érdemes felhozni, a nagyon komoly külön számban. Evezzünk lájtosabb vizekre. Az elmúlt egy hónap, egészen pontosan inkább 3 hét fontosabb történései, amiből ha nem is volt olyan rettenetes, brutális pezsgés, de azért volt bőven történés. Nem is kevés. A legfontosabb az talán a Yubi Days. Yubi Days ami volt. Ami már elég régen volt. Ami elég régen volt, két hete? Két hete kb. Igen. Baromi régen volt, de egyébként több, 3 hete volt, mert a előző podcastunkról pont lemaradt. Tényleg? Jó, akkor 3 hete volt, mindegy. Tehát ez egy kétnapos esemény volt, itt aki a Gamer 365-et abban a két napban figyelemmel követte, az úgy helyek közel nagyjából mindent megtudott róla. Új bejelentés nagyon nem volt, hogyha a snowboardos játékot nem számoljuk, az volt talán így teljesen új. Minden másról már tudtunk. És a Beyond Good and Evil, ez egy... De Beyond Good and Evil, ez egy ilyen félhivatalos... A nappal már így lehetett tudni, hogy jön, mert hogy volt valamiféle elszólás, hát, vagy pletyka, hát igen, Michael Ansel annyit mondott, hogy ők már tervezgetik, de hát én személy szerint nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar megtörténik a bejelentése. Jó, mert hát ami volt belőle, az egy tényleg persze, abszolút teaser videó, de nagyon, tehát nem... Nem most rába fog megjelenni, de ettől függetlenül engem kisebb meglepetésként ér. Egyébként csináljunk szerintem előre a medvebőrére, mert azt is mondták, hogy szélesebb rétegek számára elérhetővé és élvezhetővé kívánják tenni azt a játékot, ami általában nem szokott jót jelenteni. Hát nem tudom, szerintem egy kicsit fel lett kapva ez a kijelentés tőlük. Nem hinném, hogy olyan nagy... Én hinném, bocsáss meg, tehát amit az Ansel úr mostrában művel, tehát a Raving Gravitz, és ezek nagyon rossz jelek, nagyon. Nem, a szóbeszéd úgy tartja, hogy aztán lehet, hogy ez csak az Ansel rajongóknak a vágyálmaiban él így, hogy a Raving Gravitz volt az ára annak, hogy őt Beyond Good and Evil 2-t engedjék csinálni. És a Raving Gravitz a folytatásokhoz már nincs köze, tehát ezt azért adjuk meg neki, hogy a második, illetve a harmadik részt azt már nélküle csinálják. Én nem hiszem egyébként, hogy ő szégyelni magát ezért a sorozatért, vagy akár szégyelni kellene magát ezért a sorozatért, ami ugye egy egészen más dolgot sejtettem én annak idején még mögötte, mint egy mini játékgyűjteményt. Inkább azt gondolnám, hogy egy olyan mentalitású dizájner ő, aki most változik az idővel, vagy nem is tudom, tehát így mássá érik. És nem biztos, hogy ez a hardcore játékosoknak annyira fog tetszeni, de én hiszek abban egyébként, hogy az igazi zsenik, mint mondjuk Miyamoto, ők egyszerre tudják elérni az összes rételket. Ez neki sikerülni fog egyébként a Good and Evil 2-vel. Hát talán Miyamoto nem... Meglátjuk, bár a teaser az úgy, és annyi biztos lejött belőle, hogy ez nem egy Wii játék. Mert azt mondták, hogy ez játékmotorral készült footage, amit ott mutattak, és hát az nem Wii volt konkrétan, amit mutattak. Miért is nem? A textúra méret, vagy mire gondolsz? Felbontás. Karaktermodellek, textúrák, effektek, stb. Az nem Wii. Hát lehet, hogy képkockánként rendelték le egy Wii-vel, tehát... hogy is mondjam neked? Most én azt mondanám neked, hogy szerintem a Metal Gear Solid 4-et meg lehetne csinálni Wii-re, akkor mit pofákat vágná valószínűleg. Tehát... Most ránézel, de nem én vagyok az érintett, oda néz. Én vagyok az érintett, azt mondanám, hogy nem, valószínűleg. Bár... ha nekem nézd, elmagyarázod, meggyőzhető vagyok mindenről, de... Én úgy gondolom, tehát ez megint csak egy magánvélemény, de nézd meg a Resident Evil 4-et. Tehát ez egy GameCube játék, majd egy Wii játék. Az a játék iszonyatosan jól nézne ki bármilyen Next Gen platformon, és nem kéne sokat változni ehhez. Tehát én gondolom, és itt abszolút, hogyha azt nézzük, hogy polygon szám és textúra miatt, akkor azt mondom, hogy igen, ezt nem lehet reprodukálni Wii-n, de ha azt mondom neked, hogy fogod ezt a játékot, van egy nagy adathordozót, és rárakod, és hangulatilag, tehát belövöd az összes shadereket, egyebeket, minden nyavaját úgy, ahogy kell, akkor meg tudod csinálni a Metal Gear 4-et Wii-re. Grand Theft Auto 4 is megcsinálható Wii-re. Tehát, végén minden játékot meg tudsz csinálni Wii-re, mert hát ha csak technológia kérdése, akkor csökkented a poligon számot is, a textúra felbontást. De nem hiszem, hogy az egyszerű ember ezt észlelni egyébként, tehát hogy látná, vagy a kellő trükkök. Én nem hiszem azt egyébként, hogy a GTA 4-et azt meg lehetne csinálni Wii-re, az megy már az egy nagyobb falat, de a Metal Gear-nél merek kockázni láthatatlanba. Tehát ismerve az előző játéknak a struktúráját, körülbelül a szint nagy, tehát egy pályanagyságot, azt, hogy mennyi karakter van, hogyan mozognak, mit tudom én. Tehát ezt nagyban nem múlja föl azért a négyesse. Bár mondjuk háborúkról beszélünk meg mindenféle bonyolult számításokról a relációkba, ez tény és való. Azt mondom, hogy nem fikkáznám úgymond a Wii-nek a képességeit, mert tényleg kitol magából bármikor egy olyan színvonalat, amit a Next Gen HD játékok. Nem a szerintem a fikázásáról van szó, hanem hogy az a BGE 2 valami az... Igen, hát nagyon nem hinném, hogy Wii futott. Nem, valószínűleg nem Wii futott. Mire gondolsz a saját tapasztalatot? Hogy a Wii bármilyen olyan játékot kitol magából, ami most Next Gen gépeken fut. Igazából ez nem saját tapasztalat, hanem, hogy is mondjam, egy picit talán a mögélátása a dolgoknak, és hogy hogyan működik egy játék készítés, hogyan épül fel egy játék. Illetve hát mondjuk megnézed a Super Mario Galaxy-t, megnézed a Resident Evil 4-et, Wii-n, olyan sok mindent tudsz megnézni. Igen, és hát ezekből lehet egy olyan konzekvenciát vonni, hogy plusz, hogyha visszagondolsz például arra, hogy mondjuk egy PS2 kibírt magából tonna egy kolosszust, ami csak azzal trükközött, hogy hangulat meg látványvilág, én bátran merem azt állítani, hogy a Wii az igenis képes olyan élményt meg grafikát kitolni magából, amitől állak pattan, vagy koppannak a padlón, tehát ez tuti fix. A Mario Galaxy kapcsán az biztos, hogy mai szemmel is lehet élvezni ezt a játékot, és úgy élvezni, hogy nincs mögötte az, hogy bár HD-n lenne. Mario Galaxy kapcsán nem éreztem azt. Akkor a kérdés az, hogy melyik az a játék, ahol a HD felbontás, a nagy felbontás az valami olyasmit ad hozzá, ami integráns rész a játéknak. Tehát amit elvennénk belőle, akkor nem lenne az a játék, ami. Melyik az a játék? Van olyan játék egyáltalán? Gran Turismo 5, az valószínűleg abból a Gran Turismo 4-et kapnál. Jó, hát nézd, ott a GTA, amit mondom, meg lehetne csinálni a San Andreas motorjával, és annak a pluszosított verziójával. Azt a GTA 4-nek is az egyik ilyen vonzereje az az, hogy ez egy nagyon-nagyon részletes és nagyon-nagyon egyedi ilyen kidolgozott világ, tehát sok benne az asset, hogy ilyen csúnyát nem, mondjak. Semmiképpen nem akarom off-topicbe elvinni ezt az egész témát, én inkább azt mondanám, hogy az, hogy erre nem látunk több példát, Finn, az egy nagyon egyszerű dolognak az eredménye. Az pedig az, hogy van egy óriási, hatalmas felhasználóbázis, és van egy nagyon olcsó devkit, egy nagyon olcsó fejlesztési költség, és hogyha én egy cég vagyok, és azt mondom, hogy hát el tudok érni x millió embert a x pénz befektetésével, akkor nem fogok x-szer 2 pénzt belerakni, hogy elérek egy kisebb réteget. Csinálok egy hardcore játékot egy olyan konzolra, ami gyakorlatilag nem erről szól. Tehát igazából ez a szűk keresztmetszet ennek. Ezt megbeszéltük. Igen, ezt megbeszéltük nagyjából. Itt azt hiszem egyezik a véleményünk helye közel nagyjából, hogy a Wii az nem azért jó, mert hardcore játékokkal van játszik, tele. Mi 8 bites gépeken is, ezt ugyanúgy elvesztük. A Wii az egy rendkívül hardcore konzol, tehát meglepődnétek, szerintem a 360 után a leghardcore-abb konzol. És most nem az Antarút nem akarom ezzel megbántani. Én nagyon várom azt, hogy a PS3 itt talpra álljon, olyan szempontból, hogy én mint hardcore játékos azt látom, hogy tényleg a legtöbb pénzt talán, és bármilyen szörnyen hangzik, ezt a Wii-n szoktam elszórni. Főleg a virtual konzol, tehát csodálatos régi cuccokat lehet ott szanaszélye tölteni a PC Engine, pontosan a TurboGrafx shooterektől kezdve, tehát ilyen végtelen tárháza, és nagyon sok olyan japán shooter is kijön egyébként, ami csak Xbox-ra, a Shikigami no Shiro 3-tól kezdve. Tehát nekem az egy bizonyos szinten az egy paradicsoma, tehát mint hardcore játékos, és ez meglepő, mert ugyanakkor ez az a konzol, amivel a család többi tagja is érintkezésben van, a többihez nem, semmi közük nincsen. Én a PS3-on egyelőre még várom azt a tartalmat, amivel igazából ki tudna emelkedni, vagy megkülönböztetve lenne az Xbox-tól. Ez a Metal Gear Solid 4 lesz valószínűleg hamarosan. De minden elismerésem egyébként a Nintendo-nak. Tehát olyanokat a tavalyi Hanabi Fesztiválon és Sinetban is mentet elhozták, ugye lefolytották Japánról és közétették, mondjuk borsos áron, de ezek mind olyan dolgok, amik a retro őrülteknek és a shooter őrülteknek, tehát a leghardcore-abb hardcore rétegnek az egy csodálatos felhozata. És ha már itt tartunk, akkor neked mennyi hely van a Wii-den? Ugyanis a Nintendo of Europe-nak az egyik illusztris személyisége mondta azt, hogy csak a kockák és csak a otakuk szeretnének több tárhelyet, vagy egy merevlemezes megoldást, és mindenki másnak elég lesz az a beépített memória, ami... 512 megabyte egyébként? Igen. Hát amiből a channelek, meg a minden egyéb lefoglal. Elég sokat lefoglal. Tehát elég kevés hely van rajta, így van. Én úgy gondolom, hogy igaza van az úriembernek. Nekem még van elegendő helyem, és igazából nem hiányzik egy újabb periféria, amit megvettek drága pénzért, és utána mit tudom, majd a Walmart árulja, aki $10 mind a HD DVD-t az Xboxhoz. Tehát minden olyan periféria egyébként, ami plusz kiadás, az egy nem jó dolog általában a konzolgyártó életébe. Úgyhogy én ezt elfelé nem nagyon masíroznék a Nintendo helyébe. Szükség van rá? Akkor? De nincs rá szükség. Tehát igazság szerint azoknak az embereknek van rá szükségük, akik iszonyatos pénzekért megvesznek iszonyatos mennyiségű játékot, és utána lusták kimentegetni az SD kártyájukra. De én nem tudom, hogy ki hogyan van vele, nekem még bőven van elég blokkom, szabad blokkom a Wii-men, pedig nem kevés játékot vettem, és nem látok a végére. De ismerek olyan embereket, akik már telepakolták az összes HDD-jüket Xboxon, és már tudom én, tehát takarítaniuk kell meg. Ez minden tárhely kivégezhető. Viszont a én úgy látom, hogy ameddig romok voltak, addig nagyjából rendben volt. A Weaver játékok azért nagyobbak, tehát ott már lehet gond. Tény, hogy ki lehet menteni SD kártyára, és az is tény, hogy ez egy nem feltétlenül a legkényelmesebb megoldás. De Hát nézd. Nem, Nintendo, én kétlem, hogy kiad. Most legyen otaku vagy nerd, vagy hívhatjuk őket akárminek. Legyen még egy mit. A Nintendónak nem nagyon éri meg az előbb levezetett gondolatmenet végéből tovább gondolva, hogy nem. Mert a perifériáknak az eladásai azok történelmileg mindig tragikusak voltak, tehát ilyen plusz perifériák. Ez soha senkinek nem jött be, hogy pluszba kiadni ezt, azt, amazt. Szerintem, hogy is mondjam neked, ez egy, hogyha azt nézzük, hogy a Nintendo mennyit tanult az előző sok-sok hibájából, nem hiszem, hogy ők ezt meggondolatlanul tennének ilyen kijelentést, hogy nem kell nektek HDD. Ők nem akarnak HDD-t. Lehet, hogy lesz HDD egyébként. Ha a japán részleg mondja, akkor elhiszem, de amíg a amerikai vagy az európai részleg mondja, addig lehet, hogy másnap bejelentenek egy HDD-t. Tehát volt már a példa rá, hogy jó, egyik részleg cáfolt. Igen, így van, de nem nagyon igyekeztek azzal, hogy bármit is bejelentsenek. Szerintem nem lesz, és azért nem lesz, amiért nem lesz szuper Xbox Live klón online szolgáltatás sem. Nagyon furcsa, hogy pont ezt mondjátok. Mert nem ez a közönség. Nintendo kész. Kapcsán, ami szerintem eddig a konzolok történetében talán legtöbb ilyen kiegészítőt hozta. Hát mennyi szírszart lehet összevásárolni egy V-hez? Milliót? Hát általában a third party. Igen. Vannak first party, de ahhoz most ők ugye játék, tehát a Wii Fit az egy... Nem egy kiegészítő, az egy csomag. Hát tehát... ott van a Zapper, vagy Zap, az a puska, a kormány. Ezeket játékok mellé adják, kvázi ingyen. Ja, a Mario Karthoz megveszed a kormányt, a Zappert megveszed a, tudom én, összes... Medal of Heroes 2-höz. Akár. Medal of Honor Heroes 2. Link's Crossbow Training. Link's Crossbow Traininghez, igen. Így van. Vagy a House of the Dead-ekhez, vagy akármihez megveszed. Tehát ez így, ezek ilyen abszolút adják magukat, igen. De mondjuk miért, tehát hogy tudod eladni, hogy magyarázod meg akárkinek, tehát Pistikének, hogy neki kell egy HDD és X pénzért. Tehát nehezen tudod megmagyarázni neki. Ez általában az összes konvergens készületnek a hatalmas nagy katasztrófája is. Tehát, tehát azt még el tudod magyarázni, hogy kell neked egy Blu-ray lejátszó otthon, de azt már nehezen tudod elmagyarázni, hogy neked ez nem hogy is mondjam neked. HD-DVD-t megveteted az emberre, és utána kidobja egy hónap múlva. Tehát ezek mind ilyen nagyon szerencsejáték. Ez igaz, de mondjuk az egy szerencsétlen történelmi helyzet volt, mert hogyha a HD-DVD nyere a HD format warban, akkor most egy lenne egy csomó ember, aki kurva jó ára jutott hozzá egy HD-DVD lejátszóhoz. Nem mondom azt, hogy nem hibáznak a cégek sokszor, mert ugye volt Betamax, meg volt minidisk, meg nagyon sok minden volt. De pontosan erről próbáltam beszélni, hogy a Nintendo nem feltétlenül szeretne többet hibázni, és szerintem ezt alaposan át van náluk ezt gondolva. Ez nem egy ilyen passzió. Én gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban iszonyatosan mérges voltam a Sega-ra például. Tehát most ez megint egy teljesen off-topic, bocs, így elkalandozok. Semmi probléma, tudom, hogy... majd visszatérjünk a Tom Clancy's Hawks-ról. Jön még Prince of Persia, de most másról beszélünk. Szóval egész egyszerűen nem értettem, hogy mi a fészkes nyavajáért adnak ők ki, mit tudom én, karaoke kiegészítőt a Dreamcast-hez, amikor itt Európában én itt ülök és nem működik az online-om. Tehát, hogy miért nem azokkal a dolgokkal törődik ő, amivel én szeretném, hogy törődik, és ugyanígy jöttek a sok, mint a MP3 lejátszós, VMU, meg sorolhatnám a sok-sok maraságot. Én még mindig azt gondolom, hogy hozzák rendbe világszerte mondjuk ezt a networköt, működjön Magyarországon minden úgy, hogy ne Angliaként jelentkezzek be, és utána ráérnek ilyeneken agyalni. De lehet, hogy nagyon sok olyan felhasználó Magyarországon, akik nem tudják hova rakni a sok virtual konzoljátékokat, amit angolként regisztrálva vásároltak. Ez mind a három konzolgyártóra igaz egyébként. Nem, mert a PSN-ről nem tudsz angolként regisztrálva se vásárolni. Ja, akkor különösen. Úgyhogy én ott személyes történet az olvasó okulására mondom, európai gitárhíróhoz ne vegyetek amerikai PSN Store-ból számokat. Megengedi venni a pénzt, levonja a kártyádról, de nem tudod használni. És még egy nagyon rövid kiegészítés ez a Tiancsot Dióhéjba. Ugye most indult el a Nintendo csatorna, ahol tőménytelmenységű reklámot kapsz az arcodba, és ugyanakkor ez még azt csinálja, hogy a gépedről információkat ad vissza a Nintendo-nak. Tehát mit játszol, hogyan játszol, mennyit játszol, mit csinálsz, mi van a gépeden, stb. Ezt egyáltalán nem tartom aljas dolgnak, mert ebből csodálatos, szép grafikonokat tudnak ők összeállítani, hogy akarnak, vagy szüksége van egyáltalán HDD-re, vagy nincs. Szerintem abban a pillanatban, amikor azt látják, hogy mindenkinek betelt a Wii, akkor kihozzák a HDD-t. De biztos, hogy nincs így. Hát tekintve, hogy a Wii nagy nem az a réteg veszi, akinek szüksége lenne merev lemezre. Tehát ennyi, most én nem azt mondom, persze természetesen adott esetben hozzanak, jó dolog, de megértem, vagy látom, hogy miért nem fognak. Ennyi. Esetre... Megint mind rám néztek, pedig nekem nincs Wii-m, de jó, nekem 360-on van, és én azt látom, hogy Nincs olyan nagy Winchester, amit ne lehetne előbb-utóbb betölteni. Igen, de még nincs hozzá Winchester. Még nincs. Úgyhogy... Egyébként nem olyan kérdésről van itt szó egyébként, azért nem értem ezt a felfújását dolognak. Nem arra van szó, hogy most ők gyártsanak le 200 dolláros veszteséggel szegények egy darabonként egy olyan masinát, amit majd nem fognak tudni eladni. Csak arról, hogy nyújtsanak egy olyan kényelmesebb utat azoknak, akiknek betelt már a... lehetővé, sima külső Winchestert USB-n keresztül fel lehessen nyomni a víre. Vannak egyszerű megoldások, amik megtenni. Kiegészítő nélkül működnek, jó. Tehát itt nem olyan nagy problémára van. Szerintem a témát túltárgyaltuk. Tehát persze, persze. Majd a Nintendo akar valami ilyesmit kiadni, akkor akar. Tény, hogy ilyen PR szempontból nem a legszerencsésebb otakúzni, mert az egyébként nem egy feltétlenül jó ízű szó, ha jól tudom, Antal ura nézek. Nagyon nem. Tehát az a... Nem tudjuk egyébként, hogy ez egészen konkrétan hogyan hangzott el. Ez mikor megjelenik mondjuk nálatok, szerintem átadott 23 angol újságon. Tehát ez körülbelül az, ami nagyon hasonló ez a Hideo Kojimának a szara PS3. Ez egy Noah-s nyilatkozat. Noah Európa. Tehát ez angolul hangzott el, hogy viszonylag be volt idézve szövegszerűen. Nyilvánvalóan persze egy embere mindenképpen átszűrődött, aki csavarhatott rajta egyet a szenzáció kedvéért, de akár így is. A Nintendo-nál azért vannak ilyen PR katasztrófák, tehát mindig is voltak, és... Reggie-re gondolsz? Nem, a Reggie az szerintem Reggie az egy nagyon jó arca a Nintendo-nak, akit nagyon szeretnek. Ő magában egy PR katasztrófa, tehát... Nem. Szóval bomba siker, tehát... Ő nagyon jól, ő amikor kiállt és elmondta azokat a híres szavait, amikor még szarul ment a Nintendónak, tehát az még nem a mostani Nintendo volt, az még a GameCube-bal vergődő, a PSP most fogja agyonverni a handheld piacunkat Nintendo, amikor még nem lehetett látni, mi lesz a DS-ből, Reggie akkor jött, és Reggie-nek az akkori kiállása, hogy akkor ő azt mondja, hogy seggeket fog szétrugni, az ott szerintem egy lángot gyújtott a Nintendo rajongó szívében, hogy hát nem vagyunk mi legyőzve, ameddig... ilyeneket lehet mondani. Nagyon Nintendós lett a mostani podcast, pedig egyébként, hogyha summázzuk, úgyhogy... Lesz még Nintendós dolog, de most áttérünk a nem Nintendós, mindegy. Jubidézen, kinek mi tetszett, mi nem tetszett, Drag? Nekem a új Prince of Persia mindenképp, amelyiként a közönséget eléggé megosztotta, de inkább azért, mert ugye elég új irányba megy az egész, és hát itt megint bebizonyosodik az, amiről beszéltünk talán a múltkori podcastban, hogy mindig sír mindenki, amiatt, hogy ezek a nagy sorozatok miért nem újítanak. És akkor jön a Prince of Persia, jön a cel-shaded grafikával, eldobja ezt az idő manipulálós módszert, más valamit próbál, és az emberek nagy részének nem tetszik valamiért. Hát akkor meg miért akarnak mást? Játszanak ugyanazzal a három résszel még 10 éven keresztül. Még sok mindent nem láttunk belőle, ilyen ígéretek voltak arról, hogy egy ilyen teljesen újfajta, legalábbis a sorozathoz képest újfajta játékmenet, ami inkább úgy tűnik, mintha egy ilyen kooperatív irányba mutatna, de azt mondták, hogy arról még nem. Igen, ez nem kóp lesz, hanem sima AI, és ez tulajdonképpen az a női mellékszereplő lesz. Elika nevezetű. Igen. Hát amit lehet tudni róla az, hogy a pályákat tetszőleges sorrendben lehet végigjátszani, vagy a különböző világokat, mert attól függ, hogy megcsinálsz egy részt, és akkor az összes többi terület az hozzá szinteződik, tehát bármilyen sorrendben bejárhatod az összes részt. Zoli, ezzel nekem teljesen újat mondasz, de jó, hogy mondod. A legújabb edge-ben egy 4 oldalas feature van róla. Szuper, akkor azt én még nem olvastam, és nem is mondjuk el, hogy mit kell még róla tudni, mert el lehet olvasni. Meg az edge-et, igen. Igen. Nem, olvasd el Az van a borítóján is egyébként. Igen, gyönyörű szép a borítóján, aranyjal futtatott, nagyon-nagyon szép. Keres rá a Gamer 365-ön. Két nagyon nagyszerű összefoglalónk is van róla szerintem. Egy a bejelentésről, egy pedig a jubidézes, a trailerről. És a trailer egyébként renderelt volt, és számomra csalódás volt. Hát szerintem mindenki számára. Szívesebben láttam volna azt a vizuális valamit. Hát ja, biztos van valami gameplay, van valami buildjük, amire tudtak volna gameplayt mutatni, úgyhogy E3 talán. Hát valószínű, igen. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz az E3. Ami ilyen technológiailag legalábbis nagyon jól nézett ki, bár a Far Cry 2, amit már egyébként közel egy éve Lipcsében is nagyon jól nézett ki, de most így lehetett látni teljes valójában. A játék milyen lesz, azt ebből még nem lehet tudni, az biztos, hogy viszonylag sokat változtatnak. Csapán beteljesítik azokat az ígéreteket, amiket még az első részszel ről lehetett hallani, így szabadon bejárható terület, ami nem így történt ugye az első részben, és ez most tényleg így van, és egy valóban nagyon-nagyon impresszíven lemodellezett afrikai szavanna állatokkal, és rengeteg fegyverrel, tűzzel és robbanással. És már minden játék Afrikában fog játszódni. Igen, összeszámolhatjuk. Kivéve az Afrika. Kivéve az Afrika, ami az is Afrikában játszott, nem nálunk. Ami egy érthetetlen döntés. Képest, hogy előtte körbe táncolták ugye az európai játékosokat, igen. Aztán bejelentik, hogy pont ez a cím nem jön Európába. Ki mondta, hogy most, tehát most nem jön, tehát ez eljöhet még. Igaz a... Hát de akkor meg nem mondjanak ilyet, mert ez csak rossz színben tünteti fel, nem? Nem volt egy... Nem tudom, Japánban megjelenik, azt hiszem augusztusban, vagy valahogy így, vagy szeptemberben, valahogy így, augusztusban, tehát aki nagyon akarja, szerintem importálhatja, és nem tudom, mennyire lesz japáncentrikus a játék. Antaru? Nem nagyon tudok sokat a játékról, de ugye az van benne, hogy rengeteg dokumentum és tudnivaló az állatokról. Tehát nem csak mész és fotózol meg nézelődsz, hanem a kijelölt állatokról megtudsz ilyen National Geographic műsor szinten mindenféle adatot. Ezeket le kéne fordítani. Tehát hogyha csak japánban jelentünk, akkor az így kár beimportálni szerintem. Megelőztél engem, pont azt akartam kérdezni, nem tudom elképzelni, hogy egy városnézős és egy terepnézős játékban mi az, amit le kell fordítani, de hogyha ennyi tartalom van benne, akkor... Ami számomra nagyon érdekes volt, az End War, ahol a sokadik kísérlet a konzolos valós idejű stratégiára, sok szempontból egyszerűsítve, és bepróbálkoznak egy teljes hangirányítással, ami a beszámolók szerint működik, A-tól Z-ig. Neked volt, láttál közelről stratégiát, akciós stratégiát fejleszteni annak idején, mi több konzolra is. Mi a véleményed, hogyan... Ahogy a Kotor berobbantotta a nyugati RPG-t a konzolokra, úgy sikerül-e berobbantani az RTS-t valaminek konzolokra? Előbb-utóbb biztos sikerül valaminek berobbantani. Ugye konzolokról származik az RTS, ez nyilvánvaló, tehát nem a Dűnél történt a kenezése, hanem ez a Mega Drive-os Herzog 2 című Japánban átkozott RPG, vagy RPG RTS az, ami elindította az egészet és inspirálta végül is a Westwoodot arra, hogy ebbe az irányba próbálkozzon, és ebből született aztán ugye a Dűne 2. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy lesz olyan, ami áttör sikereket fog, a más nem a Halo Wars, vagy Halo Wars, vagy akárhogy nevezzük, de én továbbra is kicsit ilyen profilidegennek érzem ezt az egész zsánert, ez megint egy személyes meggyőződés. Hát valamiért nekem soha nem sikerült megszeretnem ezt az egész dolgot konzolon, míg mondjuk az FPS, hogy vagyok, az igenis tud működni megfelelő keretek között, addig az RTS-ben nem hiszek ennyire. Láttam nagyon ügyes, jó kilógozott irányításokat, meg metódusokat arra, hogy hogyan lehetne ezt okosan ügyesen kezelni. Igazából a konzoljátékosoknak a mentalitása az, ami visszariasztató, hogy... Tehát, meg hát azért lássuk be, ezek hardcore játékok még mindig. Tehát azokat a limiteket tudja feszegetni, mint egy hardcore játék tud feszegetni. Tehát ilyen adásokba. Megint el fogunk csúszni off-topicba, de csak azért is megkérdezem, és én nem akarok konkretizálni itt most a közelmúlt ilyen magyar eseményei, mert nem is publikusak, meg nem is szeretném. De nagyon úgy tűnik, hogy azok a fejlesztő csapatok, akik a valós idejű stratégiákra alapozták magukat hosszú ideig, Magyarországon, de máshol is most már lassan falakba ütköznek, ez egy ilyen nisé műfajba kezd átmenni az RTS, amiben csak a nagyon nagy, a StarCraftek, meg talán a Command & Conquerek tudnak érvényesülni, minden más az szörnyűséges eladásokat produkálva. Minden PC-s cím. Néha nem fel World of Warcraft, Nem. Ezt nem a PC-re fognám rá igazából. Valóban a Liquid Light-jól ez egy kezd egy ilyen réteg piacba átfordulni. Volt ennek egy nagyon egészséges piaca Európában, Németországban. Tehát iszonyatosokat lehetett eladni RTS-ekből. És úgy néz ki, hogy a németek is megmondták ezt az egészet. Tehát körülbelül úgy, mint a második világháborút az egész világ. Nagyjából valóban az, hogy mit tudom én, hogy miért szorultak vissza ezeknek a fejlesztései. Még Magyarországon, ez nem, mint mondtad, ezért nem akarok itt olyan dolgokat mesélni, amiket nem kéne elmesélnem, de én úgy gondolom például, és ez teljesen ilyen mikroklimatikus megjegyzés lesz így az egészhez hozzá, hogy Magyarországon óriási lehetőség volt elszalasztva. Magyarországon itt volt, ha jól számolom, 1, 2, 3, 4, 5, hát 5 vagy 6 olyan fejlesztő cég, ugye a Digital Reality, a Storm Region, a Neocore Games, a Black Hole, a Most Wanted, akik RTS-t fejlesztettek. És számomra megdöbbentő módon semmiféle párbeszéd nem volt a cégek között. Tehát amíg a nyugati világban mondjuk valamilyen szinten működik a kommunikáció, addig itt létezett 6 cím után 6 olyan cég, aki ugyanazt csinálta, és nem ültek le egy asztalhoz, és nem beszélték meg, és nem kezdtek el közös technológiát fejleszteni, hogy mit maximalizálják a dolgokat, és gyorsan, határidőre ütős faszatermékeket tudjanak csinálni, hanem ilyen betyárba fejlesztette mindenki a saját magáét. Tehát szerintem ez egy olyan lecke volt, amit a legtöbben Magyarországon nem ismertek fel ennek a jelentőséget, hogy ez mekkora elszalasztott lehetőség volt. És úgy gondolom, hogy a magyar játékfejlesztések a jövőben egyedül esélye a párbeszéd. Tehát ez, tudom, hogy ez egy teljesen off-topic téma, meg ilyen, nem hát is ide akartunk kiukadni. Ez az off-topic podcast kiadásunk most már úgyis. Abszolút, hogy igen, hiszen most az RTS konzolon rontunk el, de görgessük. Ez engem rendkívüli módon zavar, és remélem, hogy lesznek olyan kezdeményezések, meg hát vannak is olyan kezdeményezések, amik ezzel tenni akarnak, de akkor visszakanyarodva az eredeti témához, hogy miért nem vesznek az emberek RTS-t, ezt nem én vagyok a megfelelő személy, aki ezt meg tudja neked válaszolni. Ezek trendek szerintem. Tehát ennyire nem vagyok benne a témában, hogy meg tudjam mondani. Nézd, hát minden zsánernek lehagyatlik egy után. Ugyanúgy nem vesznek, ahogy szimulátort, vagy a régi point and click játékot. Nyilván várható volt, hogy a most futó, vagy az elmúlt pár évben futó zsánereknek is leáldozik egy idő után, és valami új veszi át a helyét. Most úgy tűnik, hogy az RTS lesz az, ami természetesen nem felejtődik el, mint ahogy nem felejtődött el a point and click kalandjáték se, vagy a szimulátor se, hanem megmarad az a pár száz, pár ezer, pár százezer ott esetben ember az egész világon, aki ezeket játsza, és az a pár fejlesztő, aki ki tudja aknázni ezt a réspiacot, és szépen megél belőle. Megpróbálom így a földobott, némileg földobott labdát továbbütni egy másik témára, méghozzá a réteg műfajjá vált korábban népszerű műfaj, és a Soul Calibur 4. Hogy hogyan lehet verekedős játékot 2008-ban eladni, és szükségesek-e Soul Calibur 4-ben ahhoz, hogy sikeres legyen Star Wars-ból átemelt vendégkarakterek, hogy ez a túlélés feltétele, vagy nem a túlélés feltétele. Ott a Virtua Fighter példája, ahol a legutóbbi rész az kifejezetten gyenge eladásokat produkált a negyedik részhez képest, hogy itt is azért valami változott, hogy a Namco az így próbál plusz promócióhoz jutni, vagy valószínűleg nagyon jól úgy gondolja, hogy így a Star Wars rajongók belevásárolnak a Soul Caliburba. Ezt is jól gondolja, de a verekedős játékok, hogy ismerem, zsáner azért valahoz valamit értek. És igazából azt látom, ez a trend most, hogy igen, vendégkarakterek. Tehát ez a trend, ez tart, mit tudom, két éve, és szerintem meg jó ideig el fog tartani. Ez nagyjából akkor, amikor onnantól datálható, hogy kiegyezett az SNK meg a Capcom, és megcsinálták ezeket a crossfightereiket. Onnantól kezdve aztán ez teljesen megőrült mindenki, és ugye jött a haló páncélos emberke a Doába, és a vagy hölgy pontosabban. Meg most ez a Soul Caliburos húzás. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó húzás volt a Namco-tól, és egész egyszerűen azért, mert szeretjük mi ezt a sorozatot nagyon, de én akkor kaptam fel a fejemet, amikor meg ilyen Darth Vader. Erről annak idején ugye esemény volt, csak podcasten beszéltünk is, és nagyon hasonlóra jutottunk, hogy mindenki ezt jó Soul Calibur, négy nagymellű csajok, ki visszatérő, ki nem visszatérő, de ahogy elkezdett hörögni benne Darth Vader, úgy mindenki azt mondta, hogy na hát, valami történt. És szerintem talán a komment számhoz hasonlítottuk, hogy az előző Soul Calibur 4 hírek kapták a maguk 20-25 hozzászólásait, és utána, ahogy bejött a Star Wars, ugye elkezdett 100 fölé emelkedni, aztán 150, és utána még az új képekhez is jöttek az ilyen 50-60-ak. A Star Wars karakterek adják magukat, nem? Tehát a két lézerkarozó karakter sokkal inkább beleélik, mint Spawn, aki vendégkarakter volt a hármasban, bocsánat, a kettesben. Spawn a pokolból jött, rendes középkori változata is van neki, olyan normális fegyvert használ, ami teljesen beleillik a Soul Calibur világába. Szerintem pont Spawn az, aki nagyon is beleillett. Spawn volt a legjobb a Soul Calibur 2-ben, jobb, mint a másik. Az Xboxon exkluzív volt. Attól függetlenül, hogy Xboxon volt, igen. Spawnnak tényleg van minden korszakra egy-egy verziója, tehát nem az az egy Al Simmons karakter van, akit ismerünk a itthoni képregényekből, viszont hát Heihachi meg a Link az nekem az a kettő volt, az a szájhúzós kicsit. Mondjuk én azt akarom így mondani ezzel kapcsolatban, hogy az elején kicsit meglepődtem, mert én nagyon szeretem a Soul Caliburt, és abszolút nem tartom odaillőnek a két karaktert, még akkor is, ha magát a kardot, mint fegyvert, vagy a szabját, vagy a fénykardot beleillőnek tartom, és abszolút eljátszogatok vele. Én abban reménykedek, hogy ha most a Namco megszerzi magának a pénzt az eladásokkal, azért arra figyelni fognak, hogy ha a játéktechnika el lesz rontva, akkor patcheljék, vagy javítsák ki. Mert a Soul Calibur 3 az nagyon híres volt arról, hogy olyan bugok maradtak benne, amit a arcade verzióban újabb gépekkel kijavítottak, és a PS2-es tulajdonosok pedig ott maradtak, és a bajnokságokat nem tudták megcsinálni úgy, ahogy kellett volna, mert maradtak a kettőnél, azt hiszem. Hát akkor még nem volt erre meg a És akkor talán nem is ez a két új karakter a legdurvább, hanem a harmadik új karakter. Hát az egyértelmű reklám, tehát az megint csak ilyen pletyka szinten lehetett olvasni arról, hogy a LucasArts-nál a friss fejlemények azok, amik nem nagyon lesz belső fejlesztésük. És azt mondják, azt lehetett hallani, hogy a Force Unleashed az egy nagyon-nagyon-nagyon drága játék. És nyilvánvalóan ők minden lehetséges úton, módon megpróbálják ezt promótálni. Ez csak egy része. Én ezt nagyon durva promóciónak érzem. Hát durva, de én hatásos. Nem mondanám azt, hogy ez durva promóció. Amit tudni kell történelmi meg ezekről a dolgokról, hogy mondjuk a Kotor esetében nem volt ilyen, de a Lucasfilm azt szeretett mindig is tehát ilyen nagyon-nagyon nagy árakapcsolásokat végrehajtani. Tehát ha megnézed a Nintendo 64-es Shadows of the Empire-t, akkor az egy külön univerzum szeglet. Tehát abból, hogy kijött könyv, kijött soundtrack hozzá. Tehát ma a játék az csak egy része volt egy hatalmas nagy bővítésnek a Star Wars univerzumnak. Én úgy gondolom, hogy most ilyen nagy erőfeszítés van a Force Unleashed-del, amit tekintve, hogy egy eléggé radikális irányba elviszi most az egészet, tehát mindenki villámokat hány, mint a borzasztó módon. Tehát valahogy ezt meg kell magyarázni a számos rajongónak. Én azt hiszem, hogy a játékon túl nagyon-nagyon sok minden kapcsolódó anyaggal fogunk találkozni, tehát ez csak egy apró szelet, egy icipici kis toldaléka ennek az egésznek. Igen, hát ha megnézed az új Clone Wars sorozatot, aminek lehet már látni a promóit, ez a CGI Clone Wars sorozat, hát az is már egy ilyen más irány, tehát ott is már ütnek kőkeményen, és az erőhasználat is olyan, mint a Force Unleashed-ben, tehát nem az, amit a filmekből megszokhattál. Tehát nem csodálkoznék, ha a Clone Wars sorozat X-edik felvonásában megjelenne a csávó, akiről az egyik olvasónk azt írta, hogy a Starkillernek fogják hívni. Muszáj ezt betömni azt az egyet, az embereknek el kell mesélni a történetet is hozzá jobbára. Tudjuk, hogy, alaposan. Tudjuk, hogy mi történt egyébként? Tudjuk, hogy miért kezdett el minden Jedi hirtelen erős képességeket használni? Mert azért régen úgy volt, hogy aki villámokat szúr, az már azért... Igen, vedd meg a képregényt és a könyvet is megtudod. Benne van? És a nagy történetben hogy illesztik bele? Tehát ugye erről a srácról szó nincs a negyedik részben, a New Hope-ban. Tehát valahol ezt el kell vágni még az előtt. Így viszont van. A harmadik rész után és a negyedik rész előtt ott azért olyan sok idő nem telt el? Hát 20 év. Ja, az abból lehet néhány filmet is csinálni egyébként. Tehát... És szerinted fognak? Hát... akár. Tehát... Hát nem hiszem, mert akkor máshogy sorszámozták volna. Tehát most újra szól sorszámozni az egészet, tudod. Tehát most karácsonyok hozzá ki fog jönni az 1-2-3 díszdoboz, vagy az 1-2-3-4-5-6. Tehát a... Ja. Tehát a filmekre gondolok. Úgyhogy nem hiszem, hogy oda betoldanak még valamit. Viszont így külön életet élhet, mint hogy élt a Shadows of the Empire és egy tapszót. Mondom, hogy olyan szépen le volt szeparálva az egész. És hogy külön, tehát nem a játéknak a soundtrackjéről beszéltem előbb, hanem egy külön olyan soundtrack CD, egy kedvenc soundtrack CD-m. A könyvhöz, hát a könyv zenéje. Kvázi. Úgy jött ki. Zseniális egyébként. Nagyon-nagyon jól eltalálta a srác. Sony. Kicsit szonizzunk, ha már annyit másoztunk. Sonynál két ilyen fontosabb történés volt ebben a hónapban, vagy az elmúlt hónapban. Az egyik az, hogy leállítottak két játékot, a Getaway harmadik részét, ami még címese volt, tehát nem Getaway 3-nak hívták, csak a következő Getaway-nek, illetve az 8 Days című játékot, amiről úgy nem is nagyon lehetett tudni semmit azon kívül, hogy a 2005-ös E3-on volt róla egy, hát jelek szerint renderelt trailer szerűség, abban lövöldöztek sokat, de abból még nem derült ki, hogy milyen játék volt az. Hát igen, és volt egy harmadik leállítás is. Igen, ami nem Sony, két belső, a Sony londoni stúdiójának a két játéka volt, a harmadik az a Red Alert 3, PlayStation 3 változata nem fog elkészülni, most már megerősítve, ami ugye egy évvégi megjelenése az Electronic Arts-nak PC-re és Xbox 360-ra most már. Igen, ez a két belső fejlesztés, tudsz, ez a World Team Soho londoni stúdió játékok, ezek már jó régóta készülnek, mert ugye első PS3 címek között voltak, amiket meg is mutattak, és ugye a 8 Days fejlesztése az már ugye előre haladott állapotban volt, a Getaway még csak ilyen preprodukciós fázisban volt, meglepő módon pedig tényleg már 3 éve lehetett látni, de hát úgy tűnik, hogy a Sony azzal indokolta, hogy máshova akarják a pénzeket, meg az erőforrásokat tenni, és hát nem lesz belőlük semmi, úgy néz ki, pedig tényleg azt gondolta volna már az ember, hogy azért eljutottak már egy olyan szintre velük, ahol már nem érné meg a félbehagyni, de hát ezek szerint mégsem. Mi lehet ennek az oka? hogy így nagy hirtelen. Vajon az, hogy... Bukik végleg a konzol. Hát, a konzol nem. Az nem bukik végleg. Hát mondjuk én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy vannak ismerőseim a londoni stúdióban, magyar gyerekek, aranykezűek, és amennyire én hallottam, hát nem hozták azt a kívánt minőséget, ami elvárnánk mondjuk ennyi idő után. Ennyi a történet. Igazából nem voltak jól játszhatók, jól futó, kellemes dolgok ezek még. Elég sok. Sony ennek ennyire kiadott tavaly olyan játékokat, mint például a Lert, ami szintén minden szempontból rossz játék volt, és mégis kijött. A Lert nem volt belső fejlesztés, tehát egy belső fejlesztés sokkal, tehát lemegyek egy emelettel lejjebb, hogyha én vagyok a Phil Harrison utódja, és megnézem, hogy hogy állunk, és látom, hogy rosszul állunk, és akkor azt mondom, hogy srácok, így zé, tehát ezt látom, hogy még kéne rá sok-sok év, mire ebből valami aranyat kovácsolnánk, akkor inkább tegyük ezt a pénzt máshova, meg ennyi. És nem tudom, sok olyan külsős példát láthattunk, ahol a játék nem áll készen, és ezért újra dizájnolják. Azt mondják, hogy srácok, jövőre próbálkozunk ezzel vele újra, például a Splinter Cell. Mint ez, ami pletykál dolog. Igen, és... vagy a sok-sok éven áthúzott Duke Nukem, ahol ha megjelenik, ha nem, mindig megpróbálták folytatni. Én nem tudom, hogy miért pozitív az, hogy a Sony két nagyon nagy, tehát két nagyobb címet is leállít. Nem tudom elképzelni, hogy nekik ez ne érné meg azt, hogy inkább azt mondja, hogy csúszunk egy évet, de azért mégiscsak a név, hogy mondjuk egy Gerevei azért ott van. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért jó ez a... Miért csinálja ezt a rajongóival, hogy... Én... Ez most megint egy nagyon szubjektív vélemény, ez szerintem egyik játék, tehát az ID-ről nem sokat tudunk, annyit tudunk róla, vagy amit láttunk róla, hogy ez ilyen quick time eventekkel megspékelt valami. Filmjáték. Filmjáték, igen. Hát ezt általában nagyon szeretik szokni, és szeretni az emberek. A másik pedig a Getaway, én a Getaway nekem meggyőződésem, hogy ez egy ilyen kamu brand. A kamu brand alatt én azt értem, ez egy nem jó játék, viszont sikerült úgy bereklámozni, hogy azért nagyon sok ember megvette dolgába, azért nem jó játék. Tehát ez egy ilyen... De ez egy magánvélemény. Ez a vélemény, ezt tudok csatlakozni már. Igen, harmadiként is a Dreg jelent fog mondani. Dreg lelkes rajongója annak a sorozatnak. Egyébként legelőször én is utáltam, nem tetszett egyáltalán. Ez egy olyan játék, aminek időt kell adni, mert elsőre tényleg nem tűnik jónak, de igazából úgy összességében bejött a végén az egész univerzumon, meg vannak olyan játékelemek benne, amik tényleg nagyon jól el vannak találva, de tipikusan olyan dolog például lesz, hogy megsérülsz, akkor le kell pihenned. Ezek tipikusan olyan dolgok, amik 10-ből 8 embernek nem fognak tetszeni, és teljesen megértem azokat, akik azt mondják, hogy nem tetszett neki. Meg azért hozzá kell tenni, hogy bennem volt egy ilyen szubjektív dolog is, hogy London, meg ilyenek, ez nekem nagyon sokat hozzátett a játékhoz, mert mint helyszín azt én nagyon szeretem. Megvetted ezt a játékot? Igen. Hát ez ember általában hajlamos arra, hogy így indokolja a vásárlásait, tehát megmagyarázza magának, hogy igen, jól döntöttem. Nem szokott ilyen előfordulni nálam, szóval ha valamit tényleg nem jó, én azt elismerem mindig, de ez nem így volt a getőjéje. Szerintem is egy mókás, jó kis játék volt. Egyébként pont az a regenerálódási módszer abban az időszakban volt ez, amikor minden fejlesztő megpróbált valamit, valamivel kicserélni a piros kis hátpakkokat. Tehát, hogy... Kinek jön, kinek nem. Az időszak volt, amikor ez a sandbox elkezdett így terjedni jobban. Ez egy jó sandbox volt, kicsit kötött volt, de szerintem nem volt vele semmi gond. Nem tudom, számomra az egyik legjellegtelenebb Sony sorozat volt a Getaway. Ettől függetlenül mondjuk sokat eladtak belőle, egy bejártott brand, és én szinte biztos vagyok benne, hogy fel fog bukkanni a jövőben majd egy Getaway folytatás, tehát ettől nem kell tartani, ezeket a teheneket fejni kell. Igazából én azt egy nagyon pozitív, azért tartom ezt nagyon pozitív bejelentésnek, ezt a két cancelt, mert ez egy őszinte pozitív kommunikáció a Sony-tól az elmúlt pár évben, tehát hogy is mondjam, most emlegethetnék olyat, hogy hol van a Gran Turismo PSP-re és a többi. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen susmust, sumálkolást, egyebet hallottunk. Én örülök neki, mert ezt egy pozitív nyitásnak tartom, hogy most igenis meg van mondva, hogy ezt most srácok úgy láttuk, hogy nem érdemes folytatni, nem folytatjuk. Ez már egy jó pont nálam. És a Red Alert? A jó Isten tudja. Nem tudom, amikor bejelentették az egészet, akkor nem mondom meg, hogy honnan, de én akkor azt hallottam, hogy már akkor problémák voltak a PlayStation 3 verzióval, mert nem voltak benne biztosak, hogy ki tudják hozni a PC-vel és Xbox 360 verziókkal egy időben. Akkor azt mondták, hogy lehet, hogy késni fog. Mint ahogy általában van a multi címeknél mostanában, szinte mindig. Nem látom, nem mögötte sokát nem hallottam, hogy miért volt így. Voltak problémák vele, azért, amiért, és ezek szerint ezek a problémák eljutottak arra a pontra, amikor azt mondták, hogy köszönjük, akkor inkább nem. Nagyon sokféle dolog lett egy ilyen döntésnek a hátterében egyébként, tehát ezt abszolút spekulálni lehet arra, hogy miért. Tehát igazából tényleg. Tehát olyan... Nem feltétlenül kell arra kihegyezni arra nagyon egyszerű dologra, hogy az Electronic Arts gyűlöli a PlayStation 3-at, és most itt a third party support fog megszűnni. Én úgy gondolom, hogy sokkal, tehát ennél, mondok egy valószínűbb szenáriót, de sem valószínű, tehát valószínűbb, hogy például nem állnak a helyzet magaslatán a PlayStation 3 programozását illetően, de ezt kijelenteni az Electronic Arts-szal kapcsolatban egy eléggé marhaság, tehát így kerekperec, de még ez is valószínűbb annál, mint hogy most ők nem szeretik a PlayStation-t, ők mindent szeretnek, nagyon, amiből... Kivéve a Dreamcast-et, de... Kivéve a Dreamcast-et, volt már ott pár furcsa és megkérdezhető döntés. Ennek egy más története van azért a Dreamcast-es dolognak. Nem sokkal korábban néhány év választott el, nagyon megégették magukat a 3DO-val. A korábban a Sega-nál egy nagyon jó dílt csiholtak ki, még a Mega Drive-on, ugye ők abszolút el, tehát saját maguk gyárthatták, és ki a cartridge-okat, amit senkinek nem volt szabad az egész föld kerekén, csak ők tudták ezt kiharcolni, hogy saját EA cartridge-okon tolják ki. Tehát ez a kapcsolat a Dreamcast bekeményített egy pillanatra, és ez, tehát ott egy vezetőségváltás. Tehát ilyen dolgok voltak a háttérben, tehát más emberek ültek az asztalnál. Nem engedett a Sega most már olyan könnyen. És hát ez mondjuk azt mondták, hogy nem. Az Electronic Arts mondta, hogy nem. Én szerintem olyan sokat nem vesztettünk egyébként a Dreamcast esetében ezzel. Másik Sony-s történés az inkább ilyen tartalmi szempont, tehát a PlayStation Network-ön történt a dolog. És hát nem nekünk, mert ez Európában, ha jól tudom, nem letölthető még, ha igen, akkor... A YouTube-ról. Igen, tehát erről a elég nehezen kimondható nevű Cure, amit akár Cure-nak is nevezhetünk, magazinról van szó, ami egy próbálkozás, egy letölthető havi rendszerességű online magazinszerűségre, ami pénzbe kerül. Ami nem újdonság, hogy egy cég ilyesmivel próbálkozik, mert ott a Nintendo Channel és ott a, hogy hívják az Xbox Live-nak a... Inside. Xbox Insider. Inside Xbox. Tehát ahol ilyen hasonló jellegű videótartalmakat próbálnak, igaz nem havi frissítéssel, hanem rendszeresebb frissítéssel adni, viszont azok ingyenesek. Ez pedig egy fizetős valami, úgymond prémium tartalom, 3, illetve 25 dollárért egy évre. De nagy kérdés az, hogy ez működhet-e, pláne működhet-e úgy, hogy azt mondják, hogy demók fognak exkluzíve ilyen módon megjelenni. Tehát fizetsz-e a demókért, nem fizetsz a demókért, most ezek fizetős demók. Én nem akarom az antrójat learatni az összes mondani valót, én bocsáss meg, én úgy gondolom, hogy ez a tipikusan a prolognak a példája, a GT prolognak, hogy ez egy lehetőség, tehát hogyha te ezért szeretnél fizetni, akkor fizetsz, ha nem szeretnél, akkor nem fizetsz. Tehát ugyanúgy, hogy megveszed az Official PlayStation magazint, most nem mész el az újságoshoz, hanem letöltöd. Tehát, igen, ez valóban így van, csak most az Official PlayStation magazin szerintem az egy last gen dolog, tudod? Hogy a demókhoz egy újságon keresztül jutsz hozzá. Most a demókhoz, ha megnézed Xbox Live-on, régió zárt problémákkal, igaz, Magyarországról, de ha egy angol user-t nézel, akkor mindenféle probléma nélkül hozzájut ingyen és bérmentve, hiszen a Silver alap ingyenes előfizetéssel hozzájut a demókhoz. Itt pedig arról van szó, hogy bizonyos demókhoz csak ezen keresztül jutsz hozzá. Hogy egy abban a helyzetben, ahol a Sony van, ahol ugye most legalábbis 2008 júniusában ők a nagy versengés harmadikjai korábbihoz képest gyengébb teljesítménnyel. Jó döntése ez most, hogy fizessetek a demókért. Kísérlete ez a PlayStation Network finanszírozására, vagy nem lenne egyszerűbb azt mondani, hogy srácok, akkor nálunk is lesz egy gold előfizetés, vagy egy prémium előfizetés, és akkor fizessetek 3 dollárt plusz havonta, és akkor lesz valami, és akkor lesz prémium tartalom. Adjuk hát a szót az érintettnek. Ez mind attól függ csak, hogy milyen tartalmat fog majd beletenni a Sony. Ez az első kor sok mindent nem mutatott. Már nem hallottam róla sokat, én nem néztem meg személyesen, mert nincs olyan lehetőségem, hogy fizethessek érte egyelőre, meg egyébként csak Amerikában működik, ahova tudunk fizetni. Amit tudok róla, tehát, és még pénzt is adnék érte, most 3 dollár, az, hogyha egy olyan dolog van benne, mint azok a digitális képregények, amikből volt már fent ingyenes is a PSN-en, azt mondom, hogy ha ebből jönne valami egyedi minőségi dolog, akkor fizetgetném, de ha a másik oldalát nézzük, ez a demo dolog, ezért nem. Ha tényleg az lesz, hogy a demókat egy héttel később, vagy ahogy a Silver és a Goldosok között így elcsúsztatják, hogy aki fizeti a kort, az megkapja aznap, aki nem, az meg egy vagy két héttel később. Ezt így eltolják, ez így teljesen rendben is lesz. Egyébként annak nem látom értelmét, hogy fizessek a Sony belsős információ reklámjaiért tulajdonképpen, sőt, még azt azért még talán igen, de mások reklámjaiért már főleg ezt nem Burger King-ért. Felvetették, vagy felmerült, hogy nem lehetséges az, hogy ez előrevetíti azt, hogy a Home az fizetős lesz? Nekem azt hiszem, a Home-nak a lényegét nyírná ki az, ha fizetős lenne. Ezt a demóra is lehet mondani. A demó lényegét is kinyírja az, hogy fizetős. A demó az, ahogy valaki viszonylag találóan írta a mi fórumunkon, az egy termék mintának, legalábbis én annak tekintem. Nyilvánvalóan próbálom, de a demó az ritkán nyújt annyit, hogy az nekem egy egyedi, maradandó játékélmény nyújtsen. A demó az egy rövid ízelítő, ami szerencsés esetben a gyártó, fejlesztő számára szerencsés esetben úgy végződik, hogy én a kasszához járulok, mert tetszik az, amit látok, az a kóstoló. Ezért szerintem pénzt kérni az nem a leghelyesebb stratégia. Az, hogy a másik része ugye, hogy bétákba való bejutás, és akkor azért pénzt kérni, ez nem egy világtól elrugaszkodott ötlet, a Fire Planet, az IGN Insider, ez ugyanezt csinálja. Tehát én azt mondom, hogy az ott valami, az egy bevett szokás. Demó nem, de mivel még demóval nem játszották el, ezért egyelőre még nem tudjuk, hogy el fogják-e játszani. Én amit láttam belőle, hát amik igen, fölkerültek YouTube-ra ide-oda, szegmensek, kvázi fönn van az egész, de hát természetesen nem bátorítunk arra senkit, hogy ilyen formában szólítsa magához ezt a tartalmat. Az nem egy nagyon erős tartalom. Tehát az egy kifejezetten... Épp ezért nem is értem, mert az év végéig várható tartalom. PlayStation 3 játékok így számában nincs annyi, amiről olyan sok és jó információt, érdekes információt lehet nyújtani, amiért én még fizessek is. Tényleg nem egy nagy összeg ez, de ha már fizetetnek, akkor tegyenek oda valamit. Hát ott a Szokon Béta egyébként, aki gondolom szokomőrült, annak a $3 az becsukott szemmel megéri az, hogy bétásosan, még akkor is, hogyha van ennek egy jóval egyszerűbb módja, ha előrendeled a szokomat a megfelelő helyeken, akkor... Ez egy vicc volt, igen, ezt egy utólag akkor meg, két héttel hamarabb... korábban bejutsz mindezek a QR vásárlók, tehát és ami kvázi pénzedbe sem kerül az előrendelés. Ezért gondolom azt, hogy ez a QR dolog, ez, vagy QR, nem tudom, hogy kell kimondani, de szerintem ez a következő 1-2-3 hónapban fog majd kialakulni, vagy megformálódni, hogy le van-e egyáltalán létjogosultsága, fizetnek érte az emberek, vagy mint ahogy nálunk sokan akarnak érte fizetni, furcsa mód. Igen, furcsa mód. Megdöbbentem. A magyar helyzetben, hát ez a user nem ez akar ez a Sony szeretetből adódik. Hogy ennyire lelkes emberek vannak, akik... Mert én őszintén szóval ezt a hírt, amikor mi ezt kitettük, én párhuzamosan elkezdtem nézni egy amerikai fórumot, ahol már a 10. oldalnál járt a diszkusszió erről a magazinról, és ahol a kommentek többsége az a fenyegető körrázás volt a Sony felé, hogy demókért nehogy már, banyeg című kommentek jöttek, és nálunk az első 20-30 komment, amihez érkezett, az remek. Egyfajta lelkesedés volt, és talán igen, de tudom. Ez a Gamer 365 PlayStation 3 közössége aztán most már kezd így családiasodni. Nem tudom, de támogatjuk a szülőket. Nem tudom, mi történik, de én nem szívesen fizetek érte. Én úgy érzem, hogy ez egy rosszul elnevezett csomag. Tehát, hogyha ezt most egy magazinnak nevezzük, én nem tudom elképzelni azt, hogy nincs olyan helyzetben, ismételten a Sony, hogy ne tudjon belső pénzzel finanszírozni egy olyan magazint, ami hétről hétre eljutatja a szövegesebb és bővebb információban az olvasóitnak, a PlayStation 3 usereinek azt, hogy milyen játékok vannak, mint hogy az Insider. Tehát arra, hogy van benne böngésző, nem? Tehát, a PS3-ban. Igen, tehát nem tudom elképzelni, hogy ne lehetne megoldani azt, hogy egy belsős promóciós szolgáltatás legyen ez, ahol nem kell fizetni azért a pár ezer karakterért oldalanként, vagy nem is tudom, hogy... Itt nincs szövegről szó, itt videókról van szó, szigorúan. Csak videókról van szó? Csak videó. Hát mondjuk a szöveges tartalom... Mert ott van ilyen, az Insider részen van némi problémás. Szöveges tartalom is. Hát ott egy szöveges ajánló van, ami igen. Utána tovább visz egy általában egy videóhoz. De akárhogy is vagy nézik, demo. A büdzsé az nem sokkal nagyobb. Tehát, hogy nem kerül annyival nagyobb pénzbe megcsinálni egy videót. Nem, ez egy nyilvánvalóan nagyobb operáció, hiszen ez a Sony, a Future Publishing, aki benne van ebben igen. A témában. Nemzetközileg is erősen ennek az amerikai ágát bízta meg ennek az összedobásával. Ez egy ilyen Sony kiadású, de hát elvileg úgymond szakavatott profik által gyártott tartalom. Ami viszont én legalábbis mondom az első blikre, és amit én láttam belőle, nem haladja meg a szintén szakavatott profik által gyártott game trailers-es, vagy akár a Cif Davis-féle game videózós tartalmat, ami viszont hát ami teljesen ilyen van. És a reklámok meg ugyanúgy ott vannak. És vannak benne reklámok. Igen, ami egy nagyon furcsa dolog, hogy elnyomhatatlan reklámok vannak benne folyamatosan. Tehát az egy, én úgy érzem, hogy persze lehetne így csinálni, csak ez egy más üzleti modell. Tehát, ha lehetne reklámokra építeni, viszont az általában azért, legalábbis online, az ingyenes dolog általában. De nézd, minden szolgáltatást, vagy minden ilyen tartalmat azt a közönség pénztárcája mér meg, és ultimatívan ezt is azt fogja, hogyha nem fizetnek érte az emberek egy-két-három hónap múlva, vagy most, vagy bármikor, akkor ez a szolgáltatás vagy ingyenessé válik, vagy eltűnik. Úgyhogy ez meg lesz méretve, és döntés születik fölötte. Lehet, hogy fizetnek érte. Lehet. Mindent el tudok képzelni. Tényleg az a kérdés, hogy lesz-e benne bőven tartalom amellett, hogy a demók benne vannak. Ha a demók csak időszakosan exkluzívak a kor számára, akkor szerintem az nem kérdés. Akkor az egy üzleti lépés volt, és mondjuk úgy, hogy okosan tették. Nagy ugrással Amerikából át Japánba, és a PlayStation 3-ról az Xbox 360-ra, és a Xbox 360 nagyszájú japánja, Itagaki úr. Hirtelen és viszonylag váratlan távozás, tehát annyira nem is váratlan, hiszen az elmúlt időszakban Itagaki már így kezdett furcsákat nyilatkozni. Időszakban? Úgy értem, hogy most már a saját cégéről is, tehát aki mi szerintem ezt annyira nem tartottuk hírértékűnek, hogy ő a Ninja Gaiden Sigma fejlesztő csapatát, illetve ott konkrétan azt a jó embert, akinek én most meg nem mondom a nevét, aki ott ezt a Sigma projektet vezette, legalábbis nem pozitívan nyilatkozott meg róla, hanem egy elvetélt próbálkozásnak és gyenge játéknak ítélte a saját játékukat, ami általában sosem jelent jót. Ennek ellenére egy-két elemet átvettek egyébként a második részben a Sigmából. Jó, vagy így, vagy úgy, tehát ott már látszott, hogy valami feszül, és végül kiderült, hogy feszül bizony sok pénz, amit az úr úgy gondolja, hogy nem kapott meg, és éppen ezért perel is távozik. Nekem kéne hozzáfűznem valamit? Igen, valamit mindenképp. Én csak, amire felkaptam a fejemet, az a nagyon-nagyon sok fórum hozzászólás itthon is, meg külföldön is, hogy valaki adjon munkát ennek a jó embernek, és legyen ez Ninja Raiden. Az új MGS spin-off. És az milyen jó lenne? Én úgy gondolom, hogy ha nekem lenne egy cégem, akkor épp észre nem alkalmaznék egy olyan embert, aki beleszarik a saját cégébe, és pontosan ez vágta ki a biztosítékot, bocsánat, hogy ilyen alpárján fogalmazok, de tehát bármilyen ellentét feszüljön köztem és a munkadom között, nem fog nekiállni a munkatársaimnak a munkáját fikázni. Hogy is mondjam, nem szimpatikus ez számomra, rendkívüli módon nem szimpatikus ez a tette az Itagakinak, és ezzel nálam nagyon, nagyon kiásta a csodabárdot. Nem lehet, hogy megint arról van szó, ami az előbb is felmerült, hogy olyan sok szűrőn jön át ez a dolog, hogy... Nem volt az ennyire szörnyű ez a megjegyzés. Azt mondta, hogy nem volt olyan forradalmi a Sigma, tehát nem volt egy forradalom, mint amilyen a maga idejében a Black és a Ninja Gaiden volt, ami egyébként érdekes, mert ez egy port, akárhogy is nézzük, tehát kicsit olyan érzés, mintha Itagaki azt várta volna ettől a Sigmától, hogy most lehozzák a csillagokat az égről, mert a megjelenés előtt viszont pozitívan nyilatkozott erről a fejlesztő úrról, hogy nagy reményei vannak benne, és... Amit én nagyon fontosnak tartanék az egész hozzátenni, hogy Itagaki egy producer, valamennyire designer is. Tehát egy játék az nem egy embernek a terméke. Ez mindenképpen nagyon fontos aspektus az egésznek, hogy egy olyan játék, mint a Ninja Gaiden 2, az most nem tudom a stábistát, nem látom, de úgy tippelem, hogy a 80 ember az alsó hangon azért ott működött rajta. Tehát egy ember nem ész hozzárendelni valamit, akkor is, hogyha brilliáns ötletei vannak, az azért túlzás lenne egy ilyen játékkal kapcsolatban. Ezek a játékok nem az ő érdemei, nem csak az ő érdemei, inkább így fogalmaznék. És hát amilyen extravagáns és kifejezetten ilyen rockstar designer, hát azt a légkört mondjuk nem hiszem, hogy sikeresen fogja megtalálni, mert mondjuk az összes csiszolódott a Team Ninja-val, mondjuk éve hosszú évek során ezt így kapásból tudja majd produkálni a jövőbe. Sok ilyet láttunk, ugye láttuk a Mizoguchi-nak a csodálatos 99 Nights-át, mi történt azzal az egésszel, amikor az ember így kilép a jó meleg közösségből, ahol így összecsiszolódott az emberekkel, és leraktak Szegarellit, meg Rest, meg mit tudom én, és tényleg el tudtak jutni a csúcsra, hogy utána szerintem ez egy komoly visszaesés volt például az ember életében. És én nem azt mondom, hogy én leírtam Itagakit, de csúnya dolgokat mondott, és nem az ő érdeme az egész, tehát én azt mondanám, hogy fenntartással kezelem mostantól a munkásságát. Van is kíváncsiak lehetünk egyébként, hogy minél lesz a következő Ninja Gaiden, és a következő Doa. Hogy azok jók lesznek, akkor a történet pont kerület a végére. Bejelentették, hogy természetesen Itagaki ide vagy oda, a sorozatok folytatódnak, akár... és hogy a Team Ninja egybe van ettől függetlenül, és hát távozott, de a rajongók ne dőljenek a saját kardjukba semmiképpen, illetve a ölelő párnáikra, vagy oda dőlhetnek, mert az arra való. Jönnek még az új részek. Ez egyértelmű, hiszen a franchise-ok ott maradtak a cégnél. Én úgy gondolom, hogy ezokkal semmi gond nem lesz. Tehát én ezt a színvonalat szerintem bátran tudják tartani. Ez, a Sigma egy nagyon jó példa erre például, hogy mit tudnak itt valaki nélkül csinálni ott bent egy franchise-a. Én nem aggódnék emiatt különösebben, hogy ezekkel a sorozatokkal mi lesz. Amennyire én utána olvastam ezeknek a dolgoknak még hajdanán, a sztorira meg egyéb dolgokra volt nagy hatással az úr ott ezeknél a játékoknál, tehát nem feltétlenül a sorozatok erősségei, igen, a történet. Tehát ez volt az ő fő profilja. Igazából a kérdés az csak a csapat integritás, hogy az valóban, tehát hatalmas nagy lángok lobbantak ezzel az egész távozással kapcsolatban, hogy mekkora igazság van abból, hogy együtt maradt a csapat, mekkora igazság, de mekkora, milyen karizmatikus ereje van az úrnak, hogy ki megy vele, ki marad. Ez fogja eldönteni sok mindent. Megjöttek a kérdések, hogy most akkor ez azt jelenti, hogy a Team, ugye Ninja Gaiden meg a Doha az megy majd PlayStation-re, tehát ennek semmi köze nincs, ugye? Csak... Szerintem biztosan. Igen? Profit maximalizálás? Hát ez meg egy másik dolog, hogy teljesen esztelen módon ezt platform exkluzívnak tartott egy olyan cég, aki nincs abban a helyzetben szerintem Japánban, hogy ezt megtehesse. Nem látom mögé mennyi pénz forog. Microsoft a kiadója a Ninja Gaiden 2-nek, mert nyilvánvalóan így lehetett megőrizni a platform exkluzívot, hogy nekik abban komoly pénzük van benne. Azt nem tudom, hogy ők finanszíroztak-e teljesen. Hát... Tehát a Tecmo akkor ebben semmi szerepe nem volt? Volt erre példa. Én úgy tudom, hogy a Microsoft egy bizonyos idő után leállt. Tehát rakott pénzeket sok minden mögé Japánba, de teljes projektfinanszírozás az már nem történik ott, bizonyos kellemetlen tapasztalatok hatására. Úgyhogy ez emögött nem teljessége Microsoft pénz áll, a Ninja Gaiden 2 mögött. Teljesen logikus lépés az, hogy ezeket most kihozzák PS3-ra. Ha nem is ebben a formában, tehát mit tudom én, Ninja Gaiden Gamma vagy akármi, de... És ha már itt tartunk, és ha úgyis itt vagy. Szerintem a záró témánk legyen is nagyjából ez, hogy annak idején pont te írtál cikket arról, hogy Xbox és Japán. Nek azt hiszem videójáték Pearl Harbor volt a címe. Így van. Egy kedvenc cikkem. És aki ezt nem olvasta, nagyjából ez az Xbox, még az Xbox 360 debütálása előtti helyzetét, illetve azt, hogy hogyan jutott oda, ezt taglalta ez a cikk. Végkifejlett nagyjából az volt, hogy szar helyzetben indultak, és nagyjából ott is, és nem nagyon kerültek jobba, sok ok miatt. Igen, hát ott néhány okot soroltam fel, hogy mi lenne szükséges, nem tudom, hogy megvan, ez Olinnál biztos megvan ez a cikk, valahol rendben lehet tölteni, hogy mi kéne ahhoz, hogy sikeres legyen ez a konzol Japánban, ebből egyik se sikerült nekik. Tehát bár ott nagy elvárásaid voltak, tehát ott olyanokat írtál, azt hiszem, hogy exkluzív számozott Final Fantasy vagy Dragon Quest így folytatás. Van, így van. Hát én nem gondolom azt, hogy ezek a minimális elvárások ahhoz, hogy ez a gép ezt be tudjon törni arra a piacra. Ezt a mai napig így gondolom, és nem tudom, Antaru, hogy látja ezt, mint bólogat. Ezek kellenének. Láttuk az érdeklődést az egyéb dolgokra, a Lost Odyssey-re, Blue Dragon-ra, Eternal Sonatára, ezek nem azok a dolgok, amik eladják a rendszert. Nem gondolod, hogy megváltozott közben a közönség? Hát olyan sok helyen olvasni arról, hogy megváltozott a japán közönség. Tehát lehet, hogy már nem egy számozott Final Fantasy lenne az, ami igazán a jó indikátor lenne annak, hogy ez a gép. Az a japán közönség, aki mindig is a leghardcore-abb közönség volt most Wii-t vásárol, és Wii-fitet meg. Nem, az nem az a közönség, igen, ezt az Antal nagyon jól látja, ez egy másik japán közönség, aki most nagy örömmel vásárolja ezeket a Wii dolgokat, de ugyanúgy én néztem azt, hogy a Virtual Fighter 5 PS3 megjelenésnél milyen sorok voltak, és azok ugyanakkor a sorok voltak, mind a 4-esnél, meg a 3-asnál, meg a 2-esnél. De hát összességében mégsem ért el odáig, mint a Virtual Fighter 4. Hát nem. Hogy mondjam neked, az egy nagyon jó sikerült epizód volt. Azért lássuk, mert szerintem... Nem vitatom, hogy leginkább azért, mert nem tudom. Tehát bizonyára a Virtua Fighter 4 egy jó sikerült epizód volt, de mégiscsak én is láttam sok-sok mosolygós japán embert a PlayStation 3 hatalmas demo képernyője előtt érdeklődve játékot nézni, és úgy volt bennük egy olyan, hogy szép, de nem. Haza nem vinném. mint az elefántot, hogy távolról megnézem, de haza nem vinném. És abban az Olival egyetértek, hogy szerintem némileg talán RPG-k terén is, japán RPG-k terén előfordult az a furcsa helyzet, hogy jelenleg 2008 júniusában a minőségi japán RPG kínálat az Xbox 360-on van. Ha az összkínálatot nézed, nyilvánvalóan nem ezek döntik le a falakat, de ha mennyiséget nézel, és azt, hogy ezek milyen projektek, és mit... produkciós minőséget is nézhetünk, mert... Minőséget nézhetünk, és ez a Lost Odyssey az egy jó sikerült. Old school, de jó sikerült játék. Uh-huh. Hát én a Dragon Questet nem látom még mindig Xboxon, én azt DS-en látom. Így van, de... Ezt is hármon se látod egyébként. Igen, tehát... Valóban nem látott PS3-on, és egészen azért, mert hogyha számolsz, hogy milyen, tehát mikorra készül a projekt, és mekkora piaci penetráció lesz a konzolnak akkorra, akkor ezt DS-re érdemes kihozni. Tehát ez egy abszolút mértékben üzleti döntés volt, és hát jól átgondolt. Akkor nem lehet az a helyzet, hogy azért nem lesz számozott Final Fantasy vagy Dragon Quest exkluzív a nagy konzolokra mostanában, mert a kiadó elhatárolódik attól, hogy ő most nagyobb összeget kap a Sony-tól vagy a Microsoft-tól, és ebből finanszírozza a fejlesztéseket, és inkább arra hajt, hogy ez, sok olyan eladásokról jöjjön vissza a pénz. Szerintem ezek olyan sorozatok, aminek nincs szükségük a first party pénzekre. Tehát ezek adják el a konzolokat. Akkor miért csúszik a Final Fantasy 13 már elég régóta? Várják a X millió PlayStation 3-at. De miért nem adják el akkor X millió PlayStation 3-at? Azt, hogy multiplatform lesz. Hát, láttuk már platformváltást a Final Fantasy történetében, tehát most nem lenne meglepő, ha ez most megint bekövetkezne. Ha nem is úgy, hogy egy platformon át egy másikra, hanem egy platformról több platformosra. Ez egy más piaci helyzet volt akkor, szerintem, amikor ugrott a Final Fantasy. Tehát akkor nem volt Nintendo konzol sehol sem. A PlayStation meg egy szerint egy hihetetlen nagy robbanásszerűen bejött az éterbe, és tehát ez azért nem egy launch cím volt a Final Fantasy 7, hanem ott is kivárták szépen, amíg magára gyűri a Saturnt, és így abszolút domináns győztesként kiemelkedik, és akkor jött ki. Tehát ez nem 97-be? Most nem akarok ki, ugye 97-be? Igen. Tehát akkor ez már jól látható volt. Engem egyébként, most ez megint off topic lesz, hogyha megint este van, abszolút összezavartak most ezzel a Final Fantasy dolgokkal, hogy most már annyi sok száma van, meg versus, meg atya úristen, mindenféle. Ezt nem tudom, ezt hogyan gondolták. Tehát ilyen követhetetlen számomra, pedig én figyelem ezeket az eseményeket. Tehát tényleg annyi Gaiden, meg mellék epizód, meg minden nyavaja jön ki, hogy kicsit elvesztettem a fonalat ebbe az egész Final Fantasy-zésbe. Na, hát azt, amit a hét körül csináltak az utóbbi három évben nagyjából, az bejött nekik, gondolom, egy hasonló modellt próbálnak ráhúzni erre, amit a hétre utólag húztak rá, sőt, tehát kicsit a 12 körül is ott is volt ugye DSS mellékág, és más nem nagyon, de egy DSS mellékág. A 12-nek is voltak ilyen más kiadás, ilyen jobrendszer. Igen, volt, ami az a Zodiac rendszert utólag behozták, pont tavaly nyáron, akkor volt újdonság az a Final Fantasy 12 International talán. Igen. És ha belegondolsz, a pont a 10 óta van folytatás, kiegészítő, turbózás, mindent. Tehát volt 10, 10-2, 11-ről ne is beszéljünk, mennyi kiegészítő jött hozzá, de mondjuk az MMORPG. Az MMO, igen, az nem számít. 12 Revenant Wings, 13, tehát most a 10 óta gyakorlatilag megváltozott a Final Fantasy szériának a lineárisága. Megváltozott a világ, igen, meg megváltozott a piac, így egy darab játékból, hát... Jó, de most pont az többet, anyagot, amit több beszéltem, tehát három platformon megy párhuzamosan a Final Fantasy, ugye PSP-n, DS-en, PC-n, Xbox 360-on, megy mindenen. Ja. Tehát akkor miért ne jelenhetne meg a fő számozott is a fő konzolokon, meg PC-n akár? Megjelenhetne, de szerintem, mivel minden Final Fantasy nagy rész jóval később jelenik meg angolul, mint japánul, lehet, hogy megfog, de először mindenképp bepróbálják a japán piacot. A japán piacon pedig az Xbox 360 úgysem tud bizonyítani most, hogy már annyira levitték az árát, hogy hülye az, aki nem veszi meg. Egyszerűen rajta vannak az RPG-k, mégsem. Ott van az alacsony ár, mégsem. Nem tudom, miért nem vonzó számukra. Azt tudom persze, hogy sok a nyugati játékra, és azok is nagyon későn jelennek meg, mint az a szörnyűséges... Mi az a vámpíros játék? Ákos tesztelte. Vampire Rain. Tehát a Vampire Rainről még most ír a Famitsu, ilyen új videókat mutatnak be róla. A Guitar Hero 3... Szerintem te azt kevered. Annak lesz egy PlayStation 3-as spin-offja. A Vampire Rain... Nem, az Xbox 360-as Vampire Rain most fog megjelenni? Mert van egy PlayStation 3-as... Én úgy gondolom, hogy megjelent, nem vagyok benne biztos, de lesz egy PlayStation 3-as spin-offja, amit most meg nem mondom az alcímét. Abból vannak most trailerek. Én úgy látom, hogy a Microsoftot sok mindennel próbálkozott Japánban, és próbálkozott ezekkel a japán RPG-kkel, de nyomták ott az Oblivion-t is. Tehát én pont saját két szememmel láttam, hogy a Xbox 3 demo stand az a több japán üzletben, a Yodobashiban. Az volt kín, az volt a nagy attrakció, és csodálkoztam is, hogy az volt kín, és a Rainbow Six Vegas, és láttam két japán gyerkőcöt Rainbow Six Vegas-t játszani, hát olyan volt, ahogy a kedves olvasó elképzeli, tehát nem tudtak ők ezzel játszani. Oblivionnal se egy. Jó, hát megnézem akkor, hogy ez tényleg ez a játék, vagy tévesztek-e, de tény, hogy az európai, amerikai játékok nagyon sokat késnek. Másik példa, szintén nem tudom a nevét, Jet Li, vagy nem, a Choyunfa játszott benne. Stranglehold. Azt ki sem tudnám mondani. Tehát az is most jelent meg, a Guitar Hero 3 megjelent PS3-on Japánban, Xbox 360-on, majd csak azután, hogy PS3-ra újra kiadják. Tehát érdekes dolgok folynak ott. Az a helyzet, hogy tényleg beszített az Xbox 360 Japánba. Tehát volt egy előnye, nem tudta kihasználni, most már nagyon game over szag van. Tehát ami volt, és azt mondanád, hogy még exkluzív volt, azok most szépen átvándorolnak mind-mind PS3-ra igazából, ami ott érdekli az embereket. Tehát azt ugye senki nem vagy, hogy a Capcom platform exkluzív játékokat fog valaha gyártani. Hát ehhez képest mondjuk azoknak a játékoknak a PS3 verziója. Mi is volt az utolsó? Lost Planet? A Lost Planet, igen, ami a Capcom. De az akkor jött még ki a Lost Planet, amikor még nem volt PlayStation 3 igazán. Vagy csak... Nagyon-nagyon legelső generációs játék volt igazából. Most nemrég találkoztam egy amerikai újságíróval, a GamePro-n csinált egy összeállítást, ilyen ugyanazok a játékok, a multiplatform játékoknak az X360 PS3 verziója, hát olyan 9-10-ből, ami szerintem PS3-on jobb. Nagyon-nagyon kevés olyan van, ami tényleg azt mondta, hogy ez 1-2 kezdeti. Tehát ez a jobb, ez persze szubjektív, mert ugye ott nincs live, nem rosszabb a grafika. Mi lenne rosszabb a grafika? Nem, jó, nézd, ezen lehet vitatkozni, lehet, tudnék olyan játékokat mondani, ahol ilyen és olyan is, tehát van a ma egészen kurens 2-3 hónapos játék. Nem, a GTA 4 ugyan kicsit különböző, de nagyon-nagyon hasonlóan néz ki mind a két platformon. A Rainbow Six Vegas 2 ott egyértelműen az Xbox 360 verzió a grafikailag csinosabb, köszönhetően annak, hogy Unreal Engine problémák voltak sokáig PlayStation 3-on, ez lehet annak a folyamánya is. Szerintem most már nagyjából kiegyenlített a helyzet, pont a Bad Company-nek a demóját hasonlítgattam, mert amikor a Xbox Live volt lagos, akkor átmentem PSN-re, és amikor az lett lagos, akkor átmentem, tehát így váltogattam ügyesen a kettőt, és azok tán valami, a szaturációban van valami különbség, de megdöbbentően ugyanúgy néznek ki mind a kettőt. Nem mondod. Nyilvánvaló egy tapasztalt szem megmondja, hogy mit és hogy csinálnak másképp, de leülsz és ennyi. De nem, az annak csak örüljünk egyébként, hogy nem néznek ki máshogy. Tehát. Így van. Csak egy dolgot szeretem, hogy szerintem igazából akadálya nincs annak, hogy számozott Final Fantasy jöjjön majd Xbox 360-ra, de előtte gondolom, hogy a piac megnézi, hogy merre viszi a dolgokat, milyen utat kövesz ki majd a Dragon Quest 9 és a Final Fantasy 13, mint a két legeladottabb név Japánban. Tehát megmutatja, hogy menni fog majd handhelden, vagy nem az olcsó fejlesztés, illetve hogy teljesít ezzel szembe a nagyon sok pénzt felemésztő másik. Szerintem, hogy nagyjából legyen is ez a záró mondat, ami most elhangzott. Ez volt a Gamer 365 podcastnek a júniusi kiadása. Az a podcast, ami javarészt off-topic, és nem azokról beszél, dolgokról beszéltünk, amit előre elterveztünk, de ez talán nem is baj, illetve az a podcast, ahol nem káromkodtunk. Csak egy picit. Csak egy nagyon picit, azt is a vendégünk. Mi, ahogy megígértük, tartottuk magunkat. Mindenesetre Rejkernek nagyon köszönjük, hogy időt szakított arra, hogy ide jöjjön hozzánk, és elbeszélgessünk, és visszavárunk a jövőben, természetesen. Nagyon szívesen. A jövő hónapban nem lesz vendégünk, utána pedig majd meglátjuk, hogy mikor lesz a következő vendégünk. Ennyi volt. Sziasztok, legyetek jók! Sziasztok!